у пана верабейка гаварушчы. Як быццам спрабуеш дасягнуць далягляду слова на дарогу. Пра Беларусь я ўпершыню пачуў восенню 1978 года. Мы жылі з маці ў Ніжнім Новгарадзе, бацька быў на стажыроўцы ў Маскве і па тэлефоне паведаміў, што мы пераязджаем у Беларусію. Першае, што я зрабіў, разгарнуў геаграфічны атлас СССР і тут жа расчараваўся. БССР была пафарбаваная самай брыдкай фарбай. Нейкая брудна-фіялетавая пляма паміж яркай зялёнай Украінай і сонечна-жоўтай Літвой. Што там можа быць цікавага, акрамя назвы? Беларусія у мяне асацыявалася з футбольнай Барусіяй. Падбадзёрыла суседка. «Белоруссия – это здорово, там теплей будет, только язык у них чудной, вместо «умерла» говорят «померла». Там теплей будет». У гэтым я пераканаўся адразу па прыездзе, калі прыйшоў пасярод навучальнага году ў свой новы клас гомельскай школы. Для мяне гэта была ўжо чацвёртая школа ў жыцці, і быць новенькім было не нова, хоць і не вельмі прыемна, бо новенькі – гэта, як правіла, падколкі, наезды, крыўдныя мянушкі. Пайшоўшы ў школу ў Казахстане, я паспеў пабыць новенькім у Варонежы і ў Ніжнім, але толькі ў Гомелі адразу з першага дня я стаў сваім. Зараз жа быў абкружаны будучымі дружбакамі, з усімі перазнаёмлены і ўведзены ў курс усіх спраў. Гэта было неверагодна. Я нібы патрапіў ва ўзорнае савецкае кіно пра піянераў. Далейшая карціна ў рэальнасці была далёкая ад такога кіно, але першы дзень у беларускай школе застаўся адным з самых запамінальных у жыцці. Я зразумеў, што значыць «там теплей будет». Беларусь на прыгожай зялёнай мапе ў падручніку геаграфіі здалася проста ідэальнай краінай і формаю, і памерам, а неўзабаве мне адкрылася і тэма «умерла, памерла», калі я быў вызвалены ад урокаў беларускай мовы. Не забуду сваю першую сустрэчу з жывой беларушчынай. Было гэта 1 верасня 79 году. У наш звычайны 4 клас звычайнай гомельскай школы паступіў навічок Валера Кажэўнікаў, бацькі якога пераехалі на Гумсельмаш з блізкай вёскі Насовічы. Ніна Васільеўна, наша класная кіраўніца, жанчына разумная, прыгожая і кампанія, Панейская падняла новенькага, каб той прадставіўся. Называючы свой адрас, Валера гучна і выразна вымавіў нумар кватэры. 66. Клас выбухнуў рогатам, а бедны Валера лыпаў вачыма і кепска разумеў, што адбываецца. Настаўніца, замест таго, каб спыніць гэты гармідар, з прыязнай педагагічнай усмешкай падказала Валеру: «Мальчик, правильно говорить 66. Давай еще раз попробуем». И Валера зноў паўтарыў сваё 66, і зноў усе зарагаталі. І ржалі ўчорашнія вяскоўцы, і ржалі тыя, чые бацькі прыехалі на Гамсельмаш год ці два таму, і ржалі тыя, хто кожнае лета праводзіў у вёсках сваіх бабуль. Стрымана ўсміхалася Ніна Васільеўна, ураджэнка Чачэрскага раёну. І ржаў і я за кампанію з усімі. Валера нарэшце з трэцяй спробы паставіў правільны націск. Абрад ініцыяцыі пасвячэння ў гарадскія адбыўся. Учорашнія маленькія беларусы працягнулі піянерскую руку дапамогі новаму таварышу. Сваіх прыродных словаў ён старанна пазбягаў з таго дня, а я з таго дня, напэўна, падсвядома запаважаў тых невядомых мне людзей, якія я быў упэўнены ёсць, хто працягваў бы стаяць на сваім 66, пакуль бы мы ўсе не заткнуліся. Я б не выславіў гэтага ў 1979, але, відаць, ужо тады адчуў, беларуская мова не савецкая. Прынамсі, пачатак гэтая думка бярэ з таго незабыўнага выпадку. Больш уважліва і паважна на мапу ўжо незалежнай Беларусі я зірнуў праз 15 гадоў у кабінеце гомельскага гарадскога суддзі. Родная Расія хацела пазбавіць мяне свабоды, а нерадзімая Беларусь у асобе сівога высокага чыноўніка, чыйго імя я нават не спытаў, вырашыла не выдаваць свайго грамадзяніна. Вось паглядзі, сынок, на карту нашай рэспублікі. Свабодна ездзіць цяпер ты будзеш толькі ў гэтых межах. Пасля чаго дадаў, як напрарочыў, ездзіць тут будзеш доўга. Я паглядзеў на мапу пад гіпсавай пагоняй і ўзрадаваўся. Такой канкрэтна беларускай свабодзе. Краіна падалася мне велізарнай. І я паехаў. Маё падарожжа свабоды па Беларусі цягнецца ўжо больш за 10 гадоў. Я накруціў па краіне 1100 кіламетраў, але не пакідае ўражанне, што падарожжа толькі пачынаецца. Як быццам спрабуеш дасягнуць далягляду ці праехаць пад вясёлкай. На пачатку 90-х мне, рамантыку нацыяналісту, мроілася ідэальная Беларусь, дзе ў адказ на маю недасканалую, нядаўна вывучаную ў паслоўніках мову, я не буду сустракаць здзіўленыя позіркі, бо мова будзе тым паролем, які збліжае і дапамагае прачыніць душы. Марылася не пра савецкую рэспубліку партызанку і не пра антысавецкую падпольную рэч паспалітую, хацелася краіны, дзе ні ў краявідзе, ні ў выпадковай размове нават не ўзнікала б самога паняцця савецкасці, проста Беларусь. Але чым далей я ехаў і гаварыў, тым больш забываў пра сваю мару, бо рэальная краіна аказалася нашмат цікавейшай за ідэальную, падарожыць цікавей, чым марыць. За гэтыя гады і мілі мапа Беларусі для мяне ажыла не помнікамі архітэктуры, не руінамі шляхоцкіх сядзіб ці навабудамі цэркваў і нават не краявідамі, а дзівоснымі гісторыямі, запамінальнымі тварамі, жывымі галасамі людзей. Большасці тых, хто гаворыць на старонках гэтай кнігі, ужо няма на свеце. Часам здаралася, што мой суразмоўца адыходзіў у нябыт праз дзень пасля майго візіту, і, слухаючы ягоны жывы голас, я адчуваю кожнага разу дзіўнае пачуццё, нейкую палёгку ад таго, што паспеў. Паспеў ухапіць і перадаць яшчэ адну дэталь нялюдскай эпохі, у якой жылі мае невыпадковыя суразмоўцы. І хоць у нечым, хоць крыху, але перагуляў смерць, як паспеў у свой час у вёску Хальч. Хальч – мястэчка з палацам на высокім беразе Сожа. А яшчэ ў Хальчы ёсць чалавек, які сваёю прысутнасцю упрыгожвае і ажыўляе тутэйшы арыстакратычны краявід. Емельян Аўрамавіч Бабкоў не любіць, калі яго называюць старым. Ён называе сябе даўні чалавек. «Пять вяков до нашей эры тут люди жили», — рассказывал Бабков. «А хальш у перакладе с дославянской мовы — великая рака». Былы капальник колодежаў, былы будаўнік, былы сожаўскі бакеншчык, ён як з іншага часу, чорнае паліто і чорны капялюш, сівая велізарная барада і маладыя вочы. Ён падобны адначасова на талмудыста і на каляднага дзеда. Ён мне і растлумачыў сапраўднае, на яго думку, паходжанне слова «жыт». У хальчы было 58 крамаў жыдоўскіх, так і цяпер старыя людзі называюць вуліцу «жыды». Гэта ж пасля даведаліся, што гэта яўрэі, а то ж было здаўна «жыд». Увесь час на іх ганенні былі, яны выжывалі, жыць хацелі, і слова «жыць» перавернулі на «жыд». Але галоўнае ў Емельяну не знешнасць. Бабков аказаўся неабыякім філёзафам. Людзі дзеляцца на чатыры катэгорыі: разумны, пісьменны, хітры і просты. Разумны чалавек нарадзіўся з розумам. Ніколі разумны чалавек не будзе спрачацца. Ён адразу разумее, што ты не ў той бок хіліш. Гэта самы чысты чалавек. Што такое пісьменны чалавек? Гэта з кніжак. Разумны стварыў кнігу, а той навучыўся. Разумны чалавек ніколі не будзе сябе паказваць, а пісьменны «я вучыўся». А што такое хітры чалавек? Гэта самы шкодны чалавек. Нікому нічога, а толькі сабе. Ён вырашыў дабіцца свайго, ён абавязкова даб'ецца. І гэты хітры чалавек нікому нічога не дасць. Ён абяцае, але не дасць, толькі сабе. Гэта самы страшны чалавек. Ніколі чалавек гэты не сап'ецца, а просты чалавек, самы даверлівы, гэта дурному брат. Простыя людзі, яны співаюцца, просты чалавек заўжды сап'ецца, бо ён даверлівы, кожнаму слову верыць, ён просты чалавек. Сутыкаючыся з рознымі людзьмі, я часам успамінаю хальчаўскага філёзафа, бо ён мае рацыю, і разумных людзей не так шмат, як хацелася б. Пісьменныя часам занадта незразумелыя для простых, простыя людзі занадта даверлівыя. І сапраўды, хітры чалавек самы страшны. Да ўсходняй Беларусі часам ставяцца як да безнадзейна саветызаванага краю. Тым большым было маё ўражанне ад Хоцімшчыны, дзе да гэтае пары існуюць шляхоцкія і мужыцкія вёскі, і дзе да сёння жыве памяць пра крывавы патоп 1654 году. А ў вёсцы Трасціно ад былых эпох засталася руіна храма. Як кажа мясцовы краязнаўца Міхаіл Ласоўскі, 90-гадовы вясковы інтэлігент, былы настаўнік, гэты храм дакладнейшы за ўсе памежныя слупы, бо гэта колішні касцёл памежнага гарнізону Рэчы Паспалітай. У 1924 годзе, калі адбылося першае узбуйненне БССР і Савецкая Рэспубліка павялічылася больш чым у два разы, дзіўным чынам мяжа Савецкай Беларусі на ўсходзе амаль цалкам супала з мяжой Вялікага Княства. Са словаў Ласоўскага, пэўны час мяжа праходзіла па беседзі, і для мясцовых дзяцей да ваеннай пары яна была не нейкай адміністрацыйнай граніцай паміж абласцямі, а сапраўднай мяжой радзімы, за якую біліся. Праз бесяць Расія была, казаў мне спадар Міхась, і бесяць, якую апеў Аркадзь Куляшоў, была тым рубяжом, і толькі пасля 24-го году той беражок быў далучаны да Беларусі, а раней тут былі такія скандалы, зловяць нашыя смаленскіх і адлупяць, безабразная драка, а зловяць нашых таксама бяда. Такая была нянавість, граніца, не хадзіце па нашай зямлі. Нават і зараз бываюць водгукі, варажнеча не ад высокай культуры, падпілі і давай біцца. Пойдзем на бесяць, мы беларусы хочам скупацца, і тыя хочуць, і калі іх партыя большая ідзе, нашых адлупяць. Па словах спадара Міхала, тыя бойкі працягваліся да 1941 году. Беларуска-савецкая мяжа, просто нейкі аксюмаран. На сённяшнім гербе РБ колішнія серп і молат замяніў контур дзяржаўнай беларускай мяжы. Мяжы, якая склалася за саветамі і чый абрыс, безумоўна, стаў у мазгах савецкага чалавека галоўным сімвалам Рэспублікі Беларусь, большым за чырвоную зорку. Але беларуска-савецкая мяжа існуе. Яна праходзіць унутры кожнага беларуса, як берлінскі мур, і якая радасць назіраць, калі ўдаецца чалавека хоць на хвіліну выцягнуць з-за гэтай сцяны на волю. З якім зухаватым запалам, з якім бляскам у памаладзелых раптам вачах глыбоцкі дзядок дэкламаваў мне вершык, вывучаны ў школе ў 42-м годзе. «Ёсць у нас для абароны і вінтоўкі, і патроны стрэліць сталінскіх гадзюк!» Таго дзядка ўжо няма на свеце, а інтанацыя дэкламатара запомнілася. Зрэшты, у Беларусі людзей, якія жывуць на беларускім баку той мяжы, не так і мала. Напрыклад, мастак Міхась Вераціла з мястэчка Краснасельскае пад Ваўкавыскам. Гэты 75-гадовы няўрымслівы вясёлы гаварун ведае пра наваколле процьму легенд, памятае мноства каляритных старажылаў. Дык вось, Вераціла ў хаце будуе ўласны музей, робіць макет шахты часоў каменнага веку. Гэта падобна на ліфт у разрэзе. На першым паверсе, гэта значыць глыбіні, можна будзе пабачыць фігуру шахцёра ў белай крэйдавай шахце, якая вядзе ў гару. А з другога паверху можна будзе зазірнуць у гэтую шахту. Вераціла апантаны сваёй ідэяй не на жарт. Ён ужо зарабіў сабе грыжу, але пакуль жывы, будзе будаваць сваю шахту. А колькі ён ведае анекдотаў з часоў першых саветаў і, галоўнае, умее іх расказваць. «Быў такі Марка», – расказваў мне Вераціла. Той быў манілавым, ляжыць і марыць, вось каб такую дарогу пабудаваць з габляваных дошак аж да Ваўкавыску, каб не трэсціся па калдобінах, а раз і там ужо на кірмаш. Зіма прыходзіць, халадзіна, а ён ні дровы не рыхтаваў, нічога, мерзне, а ў яго ў гумне салома была. Ён у салому закопваецца з галавой і ляжыць там, колькі можа, вытрымлівае не еўшы. Прыходзяць саветы, у гумне дах абрынуўся, і каля зрубу трапіла некалькі каліваў канапель. А сонца няма, і тыя каноплі пачалі цягнуцца і выраслі вышэй за тын, пад 3 метры. А тут гэтыя камсамольцы, год савецкай улады, і чаго мы дасягнулі за гэты год, і давай хадзіць па хатах. Мо ў вас гарбуз вялікі ёсць, ці агурок які вырас, і тут бачаць у гэтага каноплі. Дзядька, аддай каноплі на выставу. Што вы, кажа, за ўлада такая жабрацкая, што канапель у вас няма? Выгадуйце і выстаўляйце. І не аддаў, нават за грошы. Вось такі быў Марка. Дзяржава ніяк не дапамагае спадару Міхасю з ягоным музеем. Зрэшты, як можна падпускаць да будаўніцтва шахты часоў палеаліту савецкую дзяржаву? Па дарозе на глыбокае ёсць вёска Варганы. Ляжыць яна пад велізарнай гарой, самай сапраўднай, з вяршыняй, парослай лесам і з падножжам. Як толькі вяршыня Варганскай гары паказваецца за далягляду, я кожны раз успамінаю пра сумную трохпудовую жабу, якая сядзіць там на гары і ўвесь час стогне. Такое паданне распавяла мне старая варганская настаўніца Кацярына Каваленка, жанчына з тварам патомнай ангельскай арыстакраткі і цвёрдым пастаўленым голасам. «Гэта было страшна, гэта было жудасна», – распавядала яна пра 39-ы год. Маленькай дзяўчынкай яна патрапіла ў беразведча ў 1941-м, калі немцы наладзілі экскурсію для жыхароў усяго наваколля. Пагналі глядзець на турму НКВД, якую перад тым спешна пакінулі чэкісты. Як я не ўгаворваў, старая ні словам не абмовілася пра пабачанае ў дзяцінстве. Расказывала толькі пра жабу, напэўна, як і сваім дзецям і ўнукам. Каля апошняй варганскай хаты пры самай дарозе стаяць тры крыжы, складзеныя з абчасаных валуноў. Тут жыў унікальны чалавек Аляксандр Каўбасіч, невысокі хударлявы дзядок. Яго, 17-гадовага юнака, гітлераўцы выправілі ў працоўны лагер у Латвіі, а савецкія вызвалітэлі далі Каўбасічу 25 гадоў лагераў за супрацоўніцтва з немцамі. З іх 10 ён адбыў на Калыме да хрушчоўскай адлігі. «Лазіць па шурфах самае цяжкае было», – расказваў мне стары Каўбасіч. Туды завезлі, далі майку, картовыя штаны амерыканскія, целагрэйку і летнюю фуражачку. А мароз як зімануў 50 градусаў. Нас памясцілі, баракаў не было, на снезе, дык за ноч 150 чалавек замярзала. Там ён і навучыўся калоць камяні. Слава пра Каўбасіча хадзіла па ўсёй глыбоччыне. Маглі не памятаць ягонага імя, але заўжды ўспаміналі ягоны чароўны сталёвы молат. Я папрасіў Каўбасіча даць і мне паспрабаваць. Выйшлі на дарогу, я ўзняў цяжкую кувалду над галавой і з усяе моцы ударыў па валуне. Мой працоўны парыў пакінуў на паверхні адно няроўную драпіну. Маленечкі, сухенечкі дзядок моўчкі пераняў з маіх рук сваю прыладу, паглядзеў уважліва на камень, узняў і дакладна ударыў у патрэбную кропку. Валун разваліўся як гарбуз. «За адзін удар раскалваю вось гэтым кантам. У мяне была кувалда на 12 кілаграм, а гэтая толькі на 10». На маё пытанне, ці ёсць у яго крыўда, на ўладу ці на жыццё, Каўбасіч паглядзеў на мяне са здзіўленнем. «Дык лёс жа такі». Якая ў гэтым невысокім дзядку жыццёвае сілішча ўжываецца з пакорнасцю лёсу, такі выжыве на любой вечнай мерзлаце, збудуе сабе хатку з валуноў і яшчэ на валунах бульбу пасадзіць, і пры гэтым напяваць сабе нешта будзе і ўсіх перажывець. І таварыша Сталіна, і дарагога Леаніда Ілліча, і дзясятак калгасных старшыняў, і сотні сексотаў. Не дастогнаў яму. Цікава, ці памятаюць сёння ў варганах пра трохпудовую жабу? Як бы выглядала наша краіна, калі б бальшавікі пакінулі ў спакоі ўсе храмы ў 30-е гады, калі б нацысты з саветамі не бамбавалі жылыя кварталы, калі б партызаны не ўзрывалі і не палілі шляхоцкія палацы? калі па вайне не пракацілася яшчэ адна выбуховая хваля, якая знесла полацкі езуіцкі сабор, менскую халодную сынагогу разам з нямігай, гарадзенскую фару Вітаўта і яшчэ безліч помнікаў, у тым ліку ансамбль цэнтральнай плошчы ў мястэчку Ілля Вялейскага раёну, старую уніяцкую царкву і помнік капліцу паўстанцам 1863 году, што загінулі каля вёскі ўладыкі. Пра тое, як бурылі капліцу, мне распавёў унук паўстанца, 100-гадовы Іван Рудніцкі. «Прыгажосць была трохпавярховая», – казаў стары Іван. «Там унутры была мармуровая дошка, і на ёй залатымі літарамі былі напісаныя прозвішчы ўсіх паўстанцаў, якія загінулі ва ўладыках. Помнік стаяў пасля вайны яшчэ, дарэмна яго сталінскі рэжым зруйнаваў. Навошта? Хай бы быў, каму ён замінаў? Красата!» – упрыгожваў Іллю. «Хацелі падарваць спачатку, але навокал дамы нельга. Дзяўблі доўга, бетон быў моцны». Дзед старога Івана, таксама Іван, быў касцельным арганістам і нават хаваў у касцёле зброю паўстанцаў, маглі і яго выслаць у Сібір. Слухаць ягонага ўнука і крыўдна, і балюча, бо разумееш, што інфармацыйная вайна генерала Мураўёва працягваецца дагэтуль. У 1861 годзе быў адменены прыгон, працягваў Іван, а ў 63-м памешчыкі зрабілі паўстанне супраць цара. Ім, напэўна, не спадабалася. Яны ж былі поўныя гаспадары, яны і суддзі былі, што хацелі, то і рабілі. А каля вёскі ўладыкі быў паўстанцкі лагер. А якія ў іх стрэльбы? Дубальтоўкі. І паслалі аднаго мужыка па піва. А гэты мужык у жандармерыю. НКВД тады ж не было. Далі взвод салдат, ён і павёў іх праз лес. А салдаты ж усе з вінтоўкамі. Усіх іх там і пабілі, паўстанцаў. Ніводнага салдата нават не паранілі. Некаторыя праз рэчку спрабавалі сплысці, усё роўна пабілі памешчыкаў. Затым жандармерыя знайшла ў касцёле зброю, напэўна, паўстанцы здавалі на захаванне. І майго дзеда вырашылі ў Сібір саслаць, а ў яго вялікая сям'я была, і сказалі: «Альбо прымай праваслаўе, альбо ў Сібір». І ён прыняў праваслаўе. І так мы сталі праваслаўнымі. Ці не з той інфармацыйна-рэлігійнай вайны паўстала гэтая мяжа ў беларускіх галовах? Мяжа, якая часам ператваралася ў фронт і дазваляла рабіць такое, пра што і ўспамінаць павінна быць сорамна, а не тое, што гаварыць з гонарам. Сумленне – катэгорыя, якая па той бок беларуска-савецкай мяжы не працуе. Там рабунак ператвараецца ў вяртанне справядлівасці, катаванне ў змаганне. Зрэшты, любое мярзотце набывае гераічны бляск. У вёсцы Дублін пад Брагінам запомнілася размова з тутэйшым жыхаром Уладзімірам Кур'янам. Дабротную хату гэтага насцярожанага дзеда ніяк не назавеш ягоным радавым гняздом, бо дасталася яна ягонаму бацьку дзякуючы калектывізацыі. «Тут жылі, дзе я жыву, жыды гэтыя. Тут у іх было два млыны, і калі ўжо ў 29-м годзе ў іх гэтыя млыны канфіскавалі, ну каб памешчыкаў, фабрыкантаў розных ліквідаваць, дык нам гэты дом аддалі, майму бацьку аддалі гэты дом. Канечне, всім бедным людзям гэта было добра. Мой бацька першы пайшоў у калгас. Была адна карова і адна каняка. Але ж не ўсе ішлі. Некаторыя не хацелі ў калгас. Ну, іх так паступова прыцяснялі, ссылалі, мелі пяць ці колькі кароў, і яны ўжо лічыліся кулакі. Усё гэта стары Уладзімір расказваў бадзёрым голасам без драматычных нотак. Ён браў удзел у другой сусветнай вайне, выжыў пры ўзяцці Штэтына. Але ягоныя ўспаміны пра нямецчыну мне нагадалі кнігу Сергея Пясецкага «Запіскі афіцэра чырвонай арміі». Столькі ў іх добра было, што мы хадзілі і перакідалі яго, ўсё шукалі, аж зойдзеш у дом, выкідаеш, выкідаеш, што-небудзь добрае знайсці, ды думаеш, колькі ж у яго добра, нашто ім тая вайна была, чаго яны хацелі, ці многа нашы панабіралі? Некаторыя, канечне, там інтэнданцкія службы, начальства, яны рабавалі, хадзілі па дварах з шомпаламі, а кансервы якія курыныя, і мы даставалі, жывіліся. Ужо даўно не сакрэт, як савецкія салдаты часам абыходзіліся з нямецкімі жанчынамі. Толькі лішні раз дзіўлюся, што ўдзельнікі нічога ганебнага ў тым не бачаць. Там у адной хаце былі немец з немкай і дочка іхная, і нашыя салдаты строіліся ў чаргу, ну тыя, што хацелі. А камандаванне на гэта ніяк не глядзела, хіба яны бачылі? А што тут такога, калі ў каго немцы спалілі хату ці радню расстралялі? У вёсцы Святая Воля каля Івацевіч я сустрэў найстарэйшага мясцовага жыхара Міхаіла Каланчука. Дзядуля не па гадах жывавы і гаваркі. У 1940 годзе ён працаваў на чыгунцы машыністам цягніка, якім у Сібір вывозілі ворагаў народа. «Як саветы прыйшлі, — казаў мне спадар Міхаіл, — тут весело было, далей няма куды. Адкрыта ідзі ў клуб, не трэба плаціць, бо раней плацілі, а то ідзі ў кіно. А людзей пачалі забіраць ужо ў сараковым. Вывозілі леснікоў, польскіх асаднікаў, іх многа тут было. Шкада іх. Прывезлі ў 40-градусны мароз, на двары іх выкінулі з дзецьмі на вагоннай пляцоўцы, пагрузілі і павезлі. Я нават суправаджаў, на гэтай калейцы ўжо тады працаваў. Прыйшлося нам... Снежная была зіма, дык мы выскокваем, снег расчысцім і далей. Завезлі ў Івацевічы, павыгружалі і ўсё. Як яны сябе паводзілі? Плакалі і маўчалі. Ці адчувалі мы грэх? Ніякага граху ніхто не прадстаўляў. Не, можа, якія, хто ў гэту рэлігію ўкаранёны? Можа, а так не... Ну, вывозяць і вывозяць, а куды вывозяць, ніхто нічога не ведаў. Гэты маналёг быў прамоўлены спакойным, прыязным тонам добразычлівага, адкрытага чалавека. Напэўна, такім самым спакойным тонам запрашалі няшчасных у тое зімовае падарожжа. Ад гэтага безэмацыйнага тону людзям, пэўна, было зусім невыносна. Нішто так не паралізуе волю ахвяры, як спакойная абыякавасць ката. А ў каралеўшчыне пад Докшыцамі, недалёка ад дэпо, жыве Часлаў Адамавіч Будрэвіч. У 39-м Чаславу было 14. Той год ён успамінае, як самы жахлівы ў сваім жыцці. жыцці. Ад высылкі іх выратавала бацькава прафесія машыніст. Адам Будрэвіч кіраваў цягнікамі, якія вывозілі з наваколля кулакоў, асаднікаў, памежнікаў, настаўнікаў ды іншы ненадзейны элемент. І вось пра якую дэталь распавёў мне сын машыніста. У 39 годзе, як прыйшлі, брацкую руку нам як падалі, ну і давай шарсціць, хто слова сказаў, усіх туды. У Архангельск, у котла свазілі, хто не падабаўся. Гэта адно, другое, шапкі здзіралі з галоў. Ага, хапае шапку, глядзіць Варшава ці Познань, Кракаў, вядомыя шавецкія фабрыкі. Безагаворачна, без нічога. Убачаць чалавек ідзе ў капелюшы. Всё, Котлас, Архангельск і Сібір. І ніхто пасля не вярнуўся. Болей за 40 градусаў мароз, а іх везлі такія вагончыкі-каробачкі, і ў гэтых вагончыках цяплушак ніякіх не было абсалютна. Дзверы на закрутку, з дошак збітыя прыладкі такія для адпраўкі людзям. І ўсё. Яны ж іх тут хапалі апоўначы, адзежы нічога не давалі. Урываюцца, штыхамі ломяць дзверы і ў вагончыкі гэтыя. Да Полацку давязуць, прыходзяць пад дзверы, грукаюць. Марожаныя умершыя есць, адкрывай. 39-ы год для заходняй Беларусі быў страшнейшы, чым немец. Ну ўжо ж немец, гэта немец быў, а то ж гэта нашыя лічыліся браты. І вось стварылі гэта. Такім самым шляхам павінна была ехаць у высылку сям'я паэта Мар'яна Дуксы, які ўсё жыццё пражыў у родных Солах каля Смургоняў. Бацька быў 10 гадоў у Амерыцы за польскім часам, распавядаў мне спадар Мар'ян. Прыехаў, купіў 28 гектараў зямлі, у 40-м годзе быў суд на высылку. Мы не з'явіліся, бо быў страшны мароз, да 44 градусаў даходзіла. З малымі дзецьмі крануцца ў такі мароз не маглі. Справа цягнулася, са спісу ў спіс мы перакідаліся. Пачалася вайна. Нас вайна ўратавала ад фізічнага знішчэння, бо тыя, хто паехалі, усе памерзлі. Едуць абозы, маса людзей, дзеці, галодныя, плач стаіць. Дарога гэтая зарасла травой, травой забыцця. Нічога не памятаецца, але ўсё гэта было. Нікуды ад гэтага не дзенешся, і жвір, на які падалі слёзы, ён даўно прамыты дажджамі, але памяць застаецца. Пачуцці, якія людзі перажылі зімой 40-го, нікуды не зніклі, не растварыліся ў жыццёвых клопатах, не забыліся з часам, бо тыя, з кім я гутарыў на пачатку 21-га стагоддзя, тады былі дзецьмі. Браніслава Кандуховіч з вёскі Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну распавядала, як забіралі яе бацьку, заможнага гаспадара, не могучы стрымаць слёзы, тыя дзіцячыя слёзы. Як сёння яго бачу, мы ішлі з ягад, з баночкі неслі, і глядзім машына. Там людзі едуць і ўсё крычаць, рукамі махаюць. Мы сталі, глядзім, глядзім. Татусь едзе, махае рукой. Мы за гэтаю машынай паказваем, што хочам гэтыя ягады хоць аддаць. Ой, а цяпер прыслалі, што не вінаваты. Загубілі сям'ю, бацьку ад дзяцей. У нас дзве сястры памерлі, у 15 гадоў і адна і другая памерлі. калі беларусы пачалі становіцца савецкімі людзьмі, калі пераехалі ў горад, калі перайшлі на расейскую мову, калі пазбавіліся прыватнай уласнасці, у мяне ёсць свой варыянт адказу. У заходняй Беларусі гэты адказ больш відавочны, бо жывыя людзі, якія нарадзіліся не пры саветах. Размова ў Бянюнах, вёсцы пад Гальшанамі, з дзвюма немаладымі кабетамі, дагледжанымі, хударлявымі, карэктна усмешлівымі рыма-каталічкамі Станіславай Рудзінскай і Эвай Мацевіч. Станіслава апавядала з гонарам, як яе свёкар, парабак, вазіў пана коньмі аж у Вільню. Сама яна не парабчанка, а з багатай сям'і, але пайшла за парабка. Была ў іх брычка, конь добры, малатарня, і ўсё забралі. Гумно разабралі, засталіся голыя, у калгасе задарма рабілі. А хто мог красці, дык пойдзе снапоў нейкіх ці сена якога скрадзе. Я ўначы баюся хадзіць, мужу кажу, пойдзем, скрадзем што-небудзь, а ён мне, ты мяне ў турму хочаш пасадзіць? Тэму падхоплівае пані Эва. А я так любіла красці, каб вы толькі зналі. А не скрадзеш, дык жыць не будзеш, бо такое бядноцтва было. З вуснаў немаладой дабрадушнай кабеты гэтая фраза «я так любіла красці» гучыць дзіўна і ненатуральна. Разумееш, што кралі з калгасных палёў дзеля таго, каб выжыць, але ўсё адно слухаць такое няёмка. Мяне ўразіў расповед Станіславы Рудзінскай пра самы першы крадзеж, які здарыўся ў верасні 39 году, калі рабавалі сядзібу Карчэўскіх у Бянюнах. Пана раскулачвалі, забіралі ўсё, і пан кажа: «Рудзінскі, бяры, ты ж мяне на брычцы вазіў». Тата цялушку прывёў, зарэзаў і раздаў людзям. Тады ўсе цэлыя вазы грузілі, і крупы, і муку, усё. Мама кажа: «Я стаю, нічога сабе за дзення не ўзяла, адчынілі склеп, а там поўна сыроў, як рынулі людзі, хто ляжаў, па гэтых ляжачых ляцелі, ніхто не глядзеў, што там ляжаць людзі, а я 10 сыроў, кажа, ўзяла, яны слізкія, пад яблыню схавала, во як разбіралі, там усё пад мятлу мялі, там страшна, што рабілася, са смургоняў пасля віно вазамі вазілі, белая кафля была, усё паразбіралі, нашы людзі». Але не бянюнскія, з іншых вёсак папрыязджалі. На Карчэўскага ніхто не зважаў. Сядзеў, за галаву ўзяўшыся, ніхто на яго не глядзіць, лятуць, хапаюць. Лёгка хіба было перажыць такое. Разграмілі ўсё, што чалавек быў нажыўшы. Вось такі вясёлы выдаўся першы дзень новага савецкага жыцця, пасля якога словы «красці» і «любіць» стала магчымым вымаўляць разам, і знікла патрэба ў сумленні. Летку 2006 году я завітаў на пару дзён у Крынкі да пісьменніка Сакрата Яновіча. Польска-беларуская мяжа ў Крынках праходзіць ледзь не за апошнімі хатамі. Едучы да Яновіча ў госці, я ўяўляў сабе сумную карціну з-за назвы аднаго ягонага апавядання «Доўгая смерць Крынак». Чакаў убачыць лядашчыя хаткі з пахіленымі платамі. Пагатоў прыемным было ўражанне ад еўрапейскага мястэчка, але Яновіч не падзяляў майго зачаравання. «Так, я б сказаў, што ў Крынак цяпер элеганская смерць», – казаў мне мудры Сакрат. «Бо змяншаецца вельмі раптоўна лік насельніцтва». Моладзь эмігруе, выязджае на захад, на заробкі. Нідзе ў Польшчы не жывуць так бедна, як у нас. У гэтым сэнсе тут усе беларусы, толькі яны аб гэтым не ведаюць. бо ва ўсіх ёсць беларускі лёс. У сённяшніх амаль цалкам польскіх паводле мовы крынках нават цяжка ўявіць, што некалі было інакш. Мова беларуская, яна была ў той час моваю нармальных людзей, а ўсе іншыя мовы то панскія выдумкі, бо ў крынках тады па-польску гаварыла літаральна некалькі асобаў. Гэта ксёндз, паліцыянт, пан і настаўнік, але ўсё гэта былі паны, а паны маюць нейкае дзіва. Два пакаленні змяніць могуць многа. Цяпер на працягу двух пакаленняў па-беларуску ў крынках рэдка хто гаворыць, а моладзь выгадаваная ў школах, таму так важныя школы. Як жахліва і містычна выглядае колішняя савецкая мяжа з заходняга боку. Уздымаешся за мястэчкам на ўзгорак, а за ім на многія кіламетры цягнецца суворая сцяна, слупы з калючым дротам і чорны лес за тымі слупамі. Стоячы ў поўнай цішыні перад гэтым мурам, я не адчуў ніякага жадання памкнуцца на той бок калючкі. Сакрат Яновіч кажа, што гэтая мяжа, як нішто іншае, уплывае на жыццё і менталітэт крынкаўцаў. Гэта быў вельмі пагодны сонечны дзень. На нашай сакольскай вуліцы павыбягалі ўсе бабы з кветкамі, кідаюць тыя кветкі цэлымі букетамі на танкістаў. Танкісты стаялі ў тых танках, а танкі з грукатам перлі на Беласток. За танкамі беглі дзеці, і я бег. Гэта было вялікае свята. Свята, аб якім снілася ці марылася цэлае міжваеннае дваццацігоддзе, аб'явілася наша ўлада. Нашыя родныя анучнікі паначаплялі чырвоныя кукарды на грудзі, абвясцілі самі сябе камендантамі міліцыі. Але ўсё гэта цягнулася два дні. Прыйшло савецкае начальства, і гэтых нашых родных камунякаў раззброілі і сказалі, што тут можа быць толькі адна ўлада – савецкія функцыянеры. Памяць пра страшную савецкую ўладу існуе па сённяшні дзень. Толькі сёння гэтая памяць мае характар генетычны, бо моладзь, якая цяпер ёсць, не памятае тых эпізодаў, якія памятаю я. Страх перад саветамі перадаецца ў падсвядомасць. Жывем пад лапаю нейкага мядзведзя, і той мядзведзь зараз у добрым настроі, ён не душыць, не б'е. Але мы ведаем, што за кіламетр ад нас ёсць тая рэчаіснасць, аб якой бацькі расказвалі як аб нечым жахлівым. Расказвалі аб тым, што калі прыйшлі саветы да нас, то на нашай вуліцы наладзілі народны сход. І на гэтым сходзе нашыя наіўныя людзі пачалі перад савецкімі камісарамі скардзіцца, што пры паляках жылося цяжка, палякі не давалі работы. А саветы слухалі і дзівіліся, што за дурні тыя палякі, што не давалі работы. «Мы вам дамо работу». Але кожны думаў па-свойму. Нашы думалі найперш аб заробках, а савецкія камісары акурат так не думалі і ў хуткім часе пагналі ўсіх на вырубкі лесу. Сакрат Яновіч не мог схаваць свайго грэблівага стаўлення да вёскі. Пісьменнік не мог дараваць вяскоўцам адкрытага рабавання габрэйскіх дамоў пасля вынішчэння іх гаспадароў. Марыя Самасюк, вясёлая, шчырая цётухна з горада Высокага, ужо з беларускага боку мяжы, расказвала мне пра падзеі, якія адбываліся ў іх. Мы жылі ў вёсцы, распавядала яна, і як забралі яўрэяў, я помню, як мама моя і іншыя жанчыны пайшлі нешта ў іх шукаць. Мая мама на спіне прынесла стол невялікі і крэсла яшчэ. Як яна казала, на гэтым крэсле вуйт сядзеў. Мая дачушка ў Мінск яго забрала. Такое крэсла прыгожае, як у начальніка. І вось цяпер яно ў дачкі, у Мінску. Мая мама крэсла прынесла, а людзі павозкамі вывозілі. З усіх вёсак людзі прыязджалі. Некаторыя людзі многа золата знайшлі. Пасля вайны будаваліся за тое золата. Цэлыя скарбы знаходзілі. Гэтая абаяльная кабета не бачыць у паводзінах вяскоўцаў нічога кепскага, не прападаць жа дабру. І я яе ні ў якім разе не асуджаю, бо для яе тое старое крэсла было неад'емнай часткай дзяцінства, ледзь не сямейнай рэліквіяй. Але ж старыя рэчы нясуць на сабе памяць пра былых гаспадароў, і нехта кінуў на гэтае крэсла апошні позірк перад дарогаю ў невараць. Маральнай стэрыльнасці не бывае, хіба толькі ў савецкіх кніжках, а людзі яны жывыя, і адкрытасць і шчырасць, можа, найпершыя несавецкія якасці. Несавецкі чалавек не будзе казаць «как надо», таму я адчуваю найбольшую ўдзячнасць да тых суразмоўцаў, якія адкрываюць заслону, за якой хаваецца непрыгожае, сваё непрыгожае. Чым больш аддаляецца ў часе вайна і сталіншчына, тым больш разняволенымі становяцца людзі ў сваіх успамінах. Паступова спадае страх. У сваёй вандроўцы ў вёску Воўцу пад Карэлічамі я каторы раз пачуў пра забойства беларускай сям'і савецкімі партызанамі. Забілі гаспадара Уладзіміра Блакіцкага, ягоную жонку Еўдакію, сястру і чацвярых дзяцей. Наймалодшай дачцэ было 3 гады. За што расстралялі, невядома. Гэта не першая падобная гісторыя на шляху маіх падарожжаў. У Багданаве на Валожыншчыне я чуў ад людзей, як у красавіку 43-га савецкія партызаны расстралялі сям'ю Солтыса Вайяніцы. Забіта было 5 дзяцей. У вёсцы Сакалоўка на Вялейшчыне старая Валянціна Войцік распавядала мне, як савецкія партызаны забілі сям'ю яе цёткі, толькі за тое, што тётчын муж служыў лесніком. Расстраляна было 6 чалавек, з якіх 2 дзяцей. У вёсцы Варонча каля міра старыя памятаюць, як напярэдадні 1 мая 43-га была замардаваная сям'я шляхцічаў Чарноўскіх. Сярод загінулых маладая цяжарная жанчына. У вёсцы Міхалова, якую паглынуў Менск, старажылка ўспамінала настаўніка беларускай мовы, забітага партызанамі. На Вялейшчыне ўжо пасля адступлення немцаў настаўнік спрабаваў угаварыць партызан не паліць будынак школы, бо дзецям жа вучыцца недзе трэба. Школу спалілі, а настаўніка расстралялі. Зрэшты, настаўнікаў палегла тады безліч. Я пра дзяцей. Іх, са словаў бягомальца Канстанціна Гайдука, загінула шмат у снежні 42-го пад Бягомлем, дзе партызанскі камандзір Сцяпан Манковіч наладзіў чыстку цывільнага насельніцтва. Гінулі дзеці і ў Дражні пад старымі дарогамі, дзе жыхары памятаюць, як быў разгромлены паліцейскі гарнізон. Гэта не былі забойствы сведак рабавання, як тое здарылася з няшчаснай сям'ёй сястры Максіма Танка. Гэта былі выкананні загадаў камандзіраў. Усе гэтыя факты я здабыў не з кнігі «Памяць». Пра ўсё гэта я ведаю толькі са словаў маіх суразмоўцаў. Іншых крыніц папросту не існуе ў прыродзе. І як гэта ўсё называць? Як называць выканаўцаў гэтых загадаў? Партызанамі, абаронцамі, ваеннымі злачынцамі? Як называць тых, хто аддаваў гэтыя загады, і чым яны адрозніваюцца ад нацысцкіх карнікаў? Сярод тысяч удзельнікаў партызанскага руху былі розныя людзі: ідэйныя камуністы і безідэйныя мсціўцы, сапраўдныя героі і сапраўдныя садысты, змагары з марадзёрамі і звычайныя рабаўнікі. Але ўсе яны яшчэ да перамогі атрымалі індульгенцыю на ўсё, што адбывалася на акупаванай немцамі тэрыторыі. Усе сталі героямі, многія аўтаматы памянялі на ўладныя партфелі. І спатрэбілася 70 гадоў, каб людзі пачалі гаварыць пра ваенныя злачынствы. А можа, не будзем пераглядаць гісторыю і мяняць ацэнкі? Бо ці былі злачынцамі камандзір Іван Чумаченка, які расстраляў сям'ю Чарноўскіх, ці Васіль Сякірка, які забіваў трохгадовую дачку Блакіцкіх? Мо яны, згодна з логікай вайны, дзейнічалі абсалютна правільна? Ну не дзеля ж абароны мясцовага насельніцтва НКВД ствараў партызанскі рух, а дзеля нанясення максімальнай шкоды праціўніку. І тады ніякія яны не злачынцы, а воіны, якія эфектыўна праводзілі акцыі застрашэння. Ад выгляду прашытага кулямі маленькага цельца мала каму захочацца заняць вызваленае месца Солтыса ці лесніка. Але лягчэй ад гэтага не робіцца. Як гэта ўсё называць? А галоўнае, як называць гэтых няшчасных, пра якіх маўчыць кніга «Памяць»? Быццам ніколі іх і не было. У красавіку 1944 году, калі фронт каціўся на захад, каля вёскі Парэчча ў Докшыцкім раёне група савецкіх партызан заклала міну. На ёй падарваўся нямецкі патруль, ніводзін гітлеравец не пацярпеў, загінулі толькі два кані. І за гэта немцы Парэчча пакаралі. За 8 конскіх ног расстралялі 8 чалавек. Адбылося гэта 29 красавіка, а 1 траўня ўсіх парэчанцаў вывезлі ў вёску Сітцы ў лагер ваеннапалонных, а хаты спалілі. Парэчча вёска не проста прыгожая, яна нагадвае пастаральны пейзаж. Дзве вузенькія вулачкі з ярка расфарбаванымі дамкамі. Падворкі патанаюць у кветках, ва ўсім адчуваецца прага жыцця і працы, хаця ў Парэччы ўжо не засталося людзей працоўнага веку. Тут жыве пара дзясяткаў пенсіянераў, і амаль усе яны ў дзяцінстве рыхтаваліся да смерці. Як, напрыклад, Часлаў, дабрадушны румяны дзед, і ягоная жонка Ганна, невысокая і жвавая, што завіхаліся каля сваіх вулляў. Яны мне наперабой расказвалі, як у той страшны дзень вёску абкружылі карнікі, як людзі апынуліся ў лагеры. Нас выратаваў офіцер беларускай краёвай абароны Рачыцкі Мечык. Ён немцам сказаў, што я тады са сваім войскам на вас пайду, калі вы маіх братоў-сёстраў пастраляеце. Староста вёскі Антон Стычнеўскі, жыццярадасны асілак, таксама быў у тым лагеры. План быў такі: мы ўжо яму выкапалі, старых расстраляць, а моладзь у Нямеччыну, але адзін з вёскі працаваў у самаахове. Армія такая была, самаахова, беларуская армія, которая за немца ішла. Ён пры Польшчы гімназію скончыў, пісьменны, капітана званне меў, Рачыцкі. Ён зайшоў, у яго карабін быў нямецкі, а перакладчык быў украінец. І гэты перакладчык стаў хлусіць, на нас цень накладываў. І Рачыцкі каменданту чыста па-нямецку секануў. Чаму нямецкі афіцэр, камендант, трымае такога здрадніка? Потым узяў пісталет, як даў па галаве, і таго ўвязлі, перакладчыка. Тое, што вяскоўцы расказваюць пра Рачыцкага, больш падобна на легенду, чым на праўду. І пісталетам па галаве перакладчыка біў, і немцам пагражаў. Бліжэйшым часам помнік на радзіме герою наўрад ці паставяць, але імя ягонае дакладна забытае ў парэччы не будзе. І яшчэ, чаму на адрас немцаў беларусы заўжды знойдуць некалькі добрых словаў і пра чакалядкі для дзяцей, і пра знаёмства з драўлянай прыбіральняй, і пра яйкі з салам, за якія плацілі грашыма? І чаму на адрас партызан, якія хай у цябе асабіста нічога не забралі і нікога з тваіх не забілі, але заўжды знойдзецца грэх, якім трэба іх памянуць? Ці не таму, што сваіх баяліся больш, бо свае нікуды не падзенуцца ні падчас вайны, ні пасля яе? Тым, што ў Беларусі паўсюль знойдзецца свая лякальная гісторыя пра дабро і зло, я пераканаўся толькі ажаніўшыся. Вёска Канюцічы – маленькае паселішча з адной вуліцы непадалёк ад Сенніцы пад Менскам. Гэта радавое гняздо маёй жонкі, дзе мы праводзім з сям'ёй кожнае лета. Назваць вёску, заціснутую паміж вайсковым аэрадромам у Мачулішчах і Слуцкай шашою, маляўнічай ці утульнай, не выпадае, бо ўвесь час над хатамі вісіць гул самалётаў. Калі ж баявыя машыны не ахоўваюць наш мірны сон, тады даносіцца шум ад блізкай шашы. Блізкасць гораду адбіваецца і на вясковай архітэктуры. Старыя лядашчыя хаты перамяжоўваюцца з сілікатнымі катэджамі былых мінчукоў. Навокал ні лесу, ні вадаёму, але нават у такой, на першы погляд, банальнай сітуацыі мне адкрылася таямніца. Там, дзе быў лагер. Гэтую фразу прамовіла неяк суседка, і высветлілася, што на месцы агародаў за домам нумар 58 была падчас вайны абгароджаная калючым дротам пляцоўка з баракам. Падчас усёй акупацыі ў Канюцічах існаваў лагер ваеннапалонных, якіх прымушалі працаваць на Мачулішчынскім аэрадроме. Усю акупацыю тут жылі і працавалі саветчыкі. Савецкія вайскоўцы, жыхары Канюціч, чым маглі, іх падкормлівалі, але вялікім адкрыццём для мяне было даведацца, што людзі, якія служылі ў акупацыйнай паліцыі, прынамсі ў Канюцічах, па вайне не трапілі пад суд. Пра гэта мне распавяла старажылка Канюціч Алена Клімовіч. Нашы паліцаі даўно ўжо падохлі, ніхто іх ні ў якія лагеры не забіраў, хай скажуць дзякуй, што ў нас такі народ, ніхто нікому не сказаў, што яны былі ў паліцыі. Што яны тут выраблялі? Мой брат быў у партызанах, дык бацьку вазілі ў Самахвалавічы і білі. Дзе сын? І яны спакойна пражылі, і ніхто іх не чапаў. Такія ў нас людзі добрыя. Жыў у нас такі паліцай, ён роднага брата застрэліў. Калі б зараз пачалася вайна, усе нашы алкаголікі нас бы пазабівалі, бо мы ведаем пра ўсе іхныя дзялішкі. Я крыху іншым позіркам паглядзеў на стары дом, дзе бавіўся летам і дзе 70 гадоў таму жыло некалькі шараговых нямецкіх салдат і адзін унтэр-афіцэр. Пра іх ролю ў лёсе нашай сям'і і лёсе ўсёй вёскі мне распавяла жончына-цётка Валянціна Карпіловіч, якая ад нараджэння жыла ў гэтым доме. Яна магла быць расстраляная з-за пільнасці паліцаяў, але выжыла дзякуючы нямецкім салдатам. «У нас у хаце жыло тры немцы», — распавядала Валянціна. «І па суседстве стаялі, яны нас ахоўвалі і ад гестапаўцаў, і ад паліцыянтаў. Калі яны нешта пачуюць, яны нам паведамлялі, каб мы хаваліся». Іх нельга параўнаць з нашымі паліцаямі. Гэтыя немцы былі сапраўднымі абаронцамі вёскі. Быў выпадак, калі партызаны з лесу прыехалі па кабана. І адзін з нашай вёскі данёс у паліцыю. Не немцы заявілі, а наш, што прыязджалі партызаны. І тут жа немцы нашыя папярэдзілі, каб таго кабана заколатага закапалі. Прыехалі паліцаі з сабакамі, усю вёску пастроілі, сказалі, што калі знойдзем свежае мяса, кожны адзінаццаты будзе расстраляны, але кабана не знайшлі. Чым мог скончыцца той выпадак з кабаном, які быў зарэзаны для партызан і якога не знайшлі паліцаі, думаю, тлумачыць не трэба. Чалавека, які выратаваў жыхароў Канюціч ад смерці, звалі Гельмутам. Ён быў у чыне унтэр-афіцэра, прозвішча Валянціна ўспомніць не змагла. Але дзякуючы менавіта гэтаму чалавеку сёння жывуць і мае дзеці. І калі ў Асвенцыме на экскурсіі малодшая дачка спыталася ў мяне, ці немцы людзі, я растлумачыў, што немец і нелюдзь – гэта не зусім сінонімы, як і беларус не значыць заўжды добры чалавек. У вёсцы Курылавічы на Глыбоччыне жыве толькі адзін чалавек. Сярод закінутых і разваленых хат толькі ў адной штовечар запальваюцца вокны. У хаце Адальфіны круг. Уключаецца святло, але не тэлевізар. Адальфіна, добрасардэчная жанчына, ад адзіноты ратуецца чытаннем, а не скрыняй. «Жудасна!» Кажа мне яна, даўней было хат 50, весела было, людзей многа, я яшчэ ў школу хадзіла, бабы ў нас збіраліся, хата вялікая была, і сусед казаў, яшчэ прыйдзець гэткі час, што чалавек чалавеку будзець рады, а я ляжу на печы і думаю, а дзе ж яны дзенуцца? А цяпер мне самой гэта прыйшло». Рада, як чалавека пабачу. Во, думаю, праўда, людзі ўперад зналі ўсё. Пані Адальфіна падаравала мне сваю неверагодную гісторыю часоў вайны. Яе мужа акупанты вывезлі на працу ў Нямеччыну, але на чужыне той зусім не згінуў. Яго немцы забралі, а ён там атруціўся гарэлкай. Не насмерць, падлячылі, групу далі. Дык што, ён паедзе сюды? А пасля распіўся. Мне ягоны друг расказываў. Распіўся, кажа, валізку водкі возьміць, пад кочкай паставіць і п'ець. А пасля ідзе ў алкагольную бальніцу. і ён там у 78 гадоў памёр. Мы перапісваліся, але неяк ён напісаў, што жонку там можна купіць за пачак папярос. Дык я так узлавалася, што не стала адпісваць яму. Несавецкі чалавек гэта зусім не антысавецкі чалавек, і ў яго можа не быць вышэйшай адукацыі, і ён не абавязкова мусіць валодаць ангельскай ці французскай мовамі. Але цану сваёй ён ведае, і ніколі ад яго не пачуеш малая родзіна, толькі бацькаўшчына. Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла гадоў 40 таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Горадні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Старэйшы малмыжац Георгій Мароз, селянін з тварам літаратурнага клясыка, з мудрым позіркам з зарагавых акуляраў, усё жыццё працаваў электрыкам на Вялейскім моры і, дарэчы, выратаваў не адно жыццё купальшчыкаў, а яшчэ Георгія можна лічыць першым беларускім палітвязням. У далёкім 91-м годзе, калі ў Беларусі ніхто не чуў пра тэрміны за палітыку, дзед Жора выйшаў на галоўны Вялейскі пляц, каб прылюдна спаліць свой партбілет. За гэты ўчынак ён атрымаў 15 сутак, пасля чаго перайшоў у жыцці выключна на беларускую мову. «Вайну бачыў», – распавядаў мне стары Георгій. І немцаў гэтых бачыў, і партызан бачыў. Яны забіралі ўсё, што ім патрэбна і што не патрэбна. Ну як гэта так? У нас трое дзяцей было. Узяць карову і павесці. Ну як так? Я вам раскажу выпадак такі. Немцы ўсталёўвалі парадак, прызначалі старастаў, а ў нас старастам у вёсцы ніхто не хацеў пагаджацца на пастаяннай аснове. Дык яны па чарзе. Карацей кажучы, стаў баравы такі Іван. Дык мужыкі кажуць, нашто нам мяняцца? Будзь ты старастам, якая табе розніца? Вёска яго прымусіла, а нашы прыйшлі і 10 гадоў катаргі. А за што? А калі б чарга спынілася на маім бацьку? Бацька мяне вучыў, што чалавек думае, хай яму застаецца, а што ты думаеш, хай табе. Дык жыву па гэтым прынцыпе. Якая часам у даўніх беларускіх людзей мова, такой трапнасці і вобразнасці ні ў якім радыё не пачуеш. Часам думаеш, ну навошта цягнуцца на той далёкі хутар каля вёскі Зябкі ў Глыбоцкім раёне да нейкай бабулі. Ну што яна новага можа паведаміць пра той жа 39-й? Але едзеш, і бабка, распавядаючы пра прыход саветаў, раптам адным словам ды інтанацыяй паказвае салдата з усходу. «Сядзіць на возе такі салдацік, знішчаны!» «Усё!» Больш пра гэтага знішчанага можна нічога не дадаваць. Які ён бедны, кепска апрануты, сумны і яшчэ тысяча рысак. Усё ўжо сказана адным словам. Старая пісаць ледзь умее, а пачуццё слова такое, якому і ў інстытуце не навучаць. Ці вось такая перліна таксама з Глыбоччыны. Кабета ў гадах, кажучы пра першыя саветы, гэта значыць 39-го году, няспешна так быццам казачку баючы вымаўляе. Першыя рускія былі добрыя, прыйшлі, перазімавалі і пайшлі сабе. Спачатку смяешся, а пасля з халадком у грудзях разумееш, што гэта зусім не пра першыя саветы яна кажа, а пра іншыя, гэта значыць нядобрыя, якія затрымаліся не на адну зіму, вызвольныя саветы 44-га. Вось такая мова Эзопава. Што азначала апынуцца ў ліпені 44-го году на вызваленай тэрыторыі мірнаму беларусу, мужчыну прызыўнога ўзросту ды яшчэ па-за межамі сваёй хаты. Усе гэтыя абставіны маглі мець фатальны вынік. Вось які ліст я аднойчы атрымаў. Добры дзень. Вырашыў напісаць пасля апошняй вашай перадачы. Майго бацьку таксама расстрэльвалі чырвонаармейцы. У 1944 годзе, перад прыходам чырвонай арміі ў Нігарэлае, немцы, адыходзячы, пазабіралі ў мясцовых жыхароў коней і зладзілі абоз. Кіраваць узялі падлеткаў і старых, з абозам мой бацька, 17-гадовы юнак, дайшоў да Наваградка. Потым яны, два юнакі і некалькі старых, уцяклі. Па дарозе дадому папалі да партызанаў у Налібацкай пушчы. З тыдзень бацька там пасвіў кароў, потым камандзір выпісаў нейкую паперу і адпусціў дадому. Выйшлі з пушчы на ўскраек вёскі Пясочная каля Міра. Насустрач перадавыя часці чырвонай арміі, кавалерія, п'яны афіцэр, хто такія, расстраляць. Канец цытаты. У той самы дзень я выправіўся ў мястэчка Негарэлае, дзе жывуць Мікалай Іванавіч Валаханович і ягоная жонка Феня Йосіфаўна. Абаім пад 90, але з памяццю ў гэтых людзей усё добра. Зрэшты, тое, што перажыў Мікалай летам 44-га, забыць немагчыма. «Нас было 5 чалавек», — распавядаў Мікалай. «Двое маладых, я і Шура Стэльмах, і трое 40-гадовых, Васіль Смялоў, Бобчанка, імя не памятаю, і Кісель з вёскі Чурылы. Да партызан цераз Нёман пераправіў нейкі стары. Бачыў, як партызаны мініравалі дарогу ад танкаў, 2 жанчыны і мужчына. Раптам выбух, адна жанчына загінула, перавернулі яе, а замест твару кавалак мяса. І ў тым атрадзе мы і жылі, каровы пасвілі. Тыдзень мы там пажылі і бачым неяк, едуць конныя чырвонаармейцы. Ну, мы думаем, нашы, пайшлі да камандзіра атрада, мы пойдзем да хаты ўжо. Ён кажа, вам няма як ісці, па лясах яшчэ немцы і нават перадавыя часці чырвонай арміі вас могуць забіць. Ён як у ваду глядзеў. Яны ўсе маглі застацца жыць, калі б паслухаліся партызанскага камандзіра, але моцна хацелася дамоў. Мы пабылі 2 дні яшчэ і зноў пайшлі да камандзіра. Ён ізноў адгаворываў, а пасля ўзяў паперу, напісаў нешта. Што ён напісаў, я не ведаю. Ну і пайшлі мы. Выйшлі за Нёман, першая вёска, я чытаю Пясочная. Каля першага дому лавачка, мы там і прыселі. Раптам ідзе салдат. «Ідзіце», — васкліча начальнік. Я пайшоў у двор, там афіцэр стаіць на двары з пісталетам. «Хто такія? Бандыты? Уласаўцы?» Як ён настолькі не абзываў, я не ведаў, што і гаварыць. Адзін чалавек выйшаў і кажа: «Ну, ты са сваімі як хочаш, а я свайго адпускаю». Нейкага чалавека адпусціў, а гэты п'яны, давай абшукаваць мяне, дастаў з кішэні тую паперку ад партызанскага камандзіра і, не чытаючы, за плот выкінуў: «Давай астатніх сюды». І я ззаду ў яго апынуўся. Першым ішоў Кісель, не памятаю імя. «А ты, стары хрэн, чаго тут?» Бах, бах, 2 разы. Той упаў і трапечацца. Ён да салдата, дабі яго. Той з аўтамата стракануў, той ужо не шавеліцца. Выйшлі іншыя салдаты глядзяць, што такое. Падбеглі, аднялі ў яго пісталет, але ж ён камандзір, капітан, і зноў аддалі. А як аддалі, ён на Бобчынку два разы стрэліў. Як першы раз стрэліў, Бобчынка хапіўся за шыю. Затым другі раз стрэліў. У гэты час салдаты махнулі нам рукой. Мы ўдвух з Шуркам Стэльмахам стаялі за ім. Ну, мы пабеглі. Метраў за 30 гумно было, і адны і другія дзверы адчыненыя былі. Мы праз гумно і ў жыта. Такім чынам вырваліся двое: Мікалай Валаханович і Александр Стэльмах, але ў міры іх ізноў арыштавалі, і зноў іх жыццё павісла на валаску, і ўратаваў незнаёмы франтавік. Толькі зайшлі ў мір, і зноў салдат, і зноў ідзіце да начальніка. Хто такія? Ай, давай іх туды. Куды? Невядома, ці да палонных немцаў, ці страляць. А другі кажа: «Ты што, гэта ж нашы дзеці, мы што, будзем сваіх дзяцей страляць?» І яшчэ нешта сказаў, і той начальнік: «Ладна, ідзіце, начуйце, потым разбярэмся». Раніцай адпусцілі. Прыйшлі да хаты, бацька мёд катаў, убачыў мяне і заплакаў, думаў, што я ўжо не прыйду. Мікалай Валаханович і Александр Стэльмах дажылі да нашых дзён, але гісторыя гэтая так і засталася б невядомай, калі б не сын Валахановича, таксама Мікалай. Напрыклад, дачка Стэльмаха размаўляць журналісту «Радіо Свабода» з бацькам пра падзеі 44-го году не дазволіла. Гэта быў мо адзін на 100 выпадкаў, калі мяне выправілі з беларускай хаты. Прычым выправіў не той, да каго я прыйшоў па ўспаміны, ён быў гатовы да размовы. Але дзякуючы Валахановічу малодшаму, карціна вызвалення дапоўнілася важным эпізодам. І святкуючы дзень перамогі, трэба памятаць і пра гэтыя забраныя жыцці. Не гарэльцаў Васіля Смялова і Бобчынкі, і кісяля з вёскі Чурылы. Каб толькі не было вайны. Пасля таго, што Беларусь перажыла, гэтае выслоўе зусім не выглядае савецкім лёзунгам, і вельмі дзіўна пачуць нешта супрацьлеглае. Аднак я гэта пачуў у жодзішках пад Смургонямі. Жодзішкі славутыя сваім касцёлам Найсвяцейшай Тройцы. Драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў 20-га стагоддзя, калі ў святыні служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы яму нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць у супрацьстаянні з тутэйшымі палякамі. Пані Альдона, 85-гадовая полька, у тыя гады была зусім дзяўчынкай. «Помню Гадлеўскага», — казала мне яна, — «хацеў беларускага языка, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго, не любілі». На маё пытанне, ці будзе Беларусь нармальнай краінай, хударлявая старая адказала наступнае: «Хто яе знае, калі будзе вайна, дык тады можа і быць, а не будзе вайны, так і будзем таўпціся, альбо будзе канец свету. Павінна быць вайна, Такі свет не павінны быць. Хіба гэта свет, які гэта свет? Будзе вайна, застануцца самыя лепшыя людзі, застануцца людзі годныя, і свет той будзе не такі, які ў нас ёсць. Напэўна, ад 1944 году, калі сюды прыйшло савецкае войска, яна так і чакае вайну. Вайну, якая згодна з яе ўяўленнямі, ачысціць наваколле ад нягодных людзей. Пра нацыянальнасць нягодных людзей я пытацца не стаў. У Воўчыне, каля самай польскай мяжы, мне стала шкада апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, некалі пахаванага ў мясцовым касцёле. У караля быў нешчаслівы лёс, слабы палітык страціў сваю дзяржаву, удзячныя нашчадкі раскідалі ягоныя косткі. Пра рабаванне касцёла мне распавёў старажыл Воўчына Іван Вайцюк, невысокі хударлявы дзядок у цяльняшцы з калючым позіркам з-за тоўстых акуляраў. Перад тым Вайцюк доўга расказваў, як радасна сустракалі тут чырвоную армію. Гэтая тэма была для яго яўна больш цікавая, чым рабаванне касцёла і каралеўскай магілы. «Касцёл разрабавалі», – казаў Вайцюк. «Не ведаю, куды ўсё падзелася, ведаю толькі адно. Калі я працаваў у школе, гэта 48-й год быў, перапынак быў вялікі, 20 хвілін, убачылі, што адкрыты касцёл. Адзін пайшоў, другі, і ўсе рынуліся ў той касцёл. З таго боку, дзе ляжала дамавіна, яна была ўжо зверху, дамавіна дубовая, вялікага памеру, у той дамавіне была яшчэ жалезная труна, нейкія рэчы ляжалі, шынель, шапка была, нейкая булава. На гэтым і канец, невядома, куды гэта ўсё падзелася. Там шкатулка невялікая стаяла, напэўна, прах там быў яго, а то, казалі, косці нейкія там былі. Там не было ніякіх касцей, все было адкрыта ноччу». У той колішні мой прыезд у Воўчын Траецкі касцёл уяўляў сабою руіну. Сёння, дзякуючы польскім рэстаўратарам, храм набліжаецца да свайго першапачатковага стану. Усё выглядае, як у даваенным калісці. Няма толькі магілы караля. Зрэшты, і таго мястэчка таксама няма, з тымі крамамі, з тымі мовамі, з тымі звычаямі. Ёсць паміраючы калгас і адроджаны касцёл на фоне чырвона-зялёнага сцяга. Тут, як нідзе разумееш, шэкспіраўскае распалася повязь часоў. Гэты распад можна бачыць і чуць кожнага разу, калі ў госці да вясковых бацькоў прыязджаюць гарадскія дзеці. Я не ведаю, ці ёсць яшчэ на свеце краіны, дзе дзеці з бацькамі гавораць на розных мовах і лічаць гэта натуральнай нормай. Повязь часоў, між іншым, ірваў калгасны прыгон, у якім жыло сялянства ажно да 1974 году. Горад і вёску падзяляла мяжа, для законнага перасячэння якой патрэбны быў пашпарт. Звычайны ўнутраны савецкі пашпарт, які не так лёгка было здабыць у калгаснага начальства. У Шчарбінах пад Заслаўем я разгаварыўся з 92-гадовай Вольгай Калантай, якая раскрыла мне дэталі таго бяспашпартнага жыцця. Расповед гэтай ціхмянай, але шчырай і незатурканай сялянкі падобны да рэпартажу з паўночнай Карэі. «У Мінск поедзеш, — казала Вольга, — цягніком жа ездзілі, хадзілі на станцыю, — пашпарт трэба было паказваць. Хадзілі, правяралі, не пускалі так ездзіць. Прад'явіце вашы пашпарты. Мужчына хадзіў, правяраў. Вынімаюць людзі пашпарты і яму паказваюць. Ведаеце гэта дзеля чаго? Каб не было чалавека якога благога. Які гатовы недзе падкласці штосьці. Усякія ж людзі ехалі, правяралі і правяралі гэтыя пашпарты. На пачатку 60-х гадоў разам з чарговай антырэлігійнай хваляй, падчас якой былі знесеныя шматлікія помнікі архітэктуры, па Беларусі пракацілася яшчэ адна навала. Сотні паселішчаў, назвы якіх недастаткова лашчылі слых камуністычным начальнікам, былі перайменаваныя. У той час з'явіліся шматлікія першамайскія, ураджайныя, вясёлыя ды прывольныя. На Талачыншчыне вёску Бяздзелічы перайменавалі ў Раздольнае. Мясцовы дзед каментаваў мне тую тапанімічную прыгажосць. Раздольнае, як былі яны Бяздзелічы, так Бяздзелічамі і засталіся. Пазней некаторыя вёскі вярнулі сабе гістарычныя імёны. Вёсцы Божына на беразе Бярэзіны, вядомай ад 16-га стагоддзя, пашанцавала. У ёй нарадзіўся і жыве Адам Папруга. Былы афіцэр марской авіяцыі, былы інжынер, які перад выхадам на пенсію вырашыў аднавіць гістарычную справядлівасць, каб безаблічнае прырэчча зноў стала Божынам. Спадар Адам, сівы вусаты прыгажун з жывым позіркам, які размяняў 9-й дзясятак, распавядаў мне так. Адным указам Верхоўнага Савету БССР адразу 307 вёсак перайменавалі, і ў тым ліку Божына на прырэчча. Тут прапаноўвалі Вінаградавам назваць. Я кажу, якое Вінаградава? Ён жа тут не расце. Зарэччам назваць была прапанова. Спадар Адам назбіраў мноства матэрыялаў пра родную вёску. «Я ведаў, што Божына старая вёска, дзякуючы таму, што тут была панская сядзіба, і паны гэтыя мяняліся, дык засталіся матэрыялы гэтых падзей. Разборкі ўсякія, дарчыя запісы, засталіся матэрыялы ў архіве. І я як залез, і да сённяшняга часу далез». А як сабраў, напісаў пісьмо. Дзімянцей тады быў, занёс, там пленум якраз збіралі. Я папрасіў сакратарак, маладыя дзеўкі, прыгожыя, гасцінцаў ім добрых прынёс, цукерак, шакалядак. Кажу ім, каб гэты матэрыял на стол папаў на разгляд першым. Яны мяне запэўнілі, пападзе. І тут з першага разу ўсё атрымалася. Я не ведаю, што тут спрацавала. Я, відаць, улавіў час, калі безуладдзе было ў Беларусі, і на пад'ёме абуджэння духу. Я ў гэтую хвалю папаў. Чалавека, які ніколі не пераходзіў на савецкі бок беларускай мяжы, вельмі цяжка адрозніць знешне, бо ты сустракаешся з тым, каго не павінна быць. Са школьнай парты ты ведаеш, ніякіх беларускіх нацыяналістаў, дысідэнтаў ці антысаветчыкаў не было ў прыродзе. І тут праз дзесяцігоддзі пасля школы высвятляецца, што ў суседнім доме такой самай савецкай бетоннай спарудзе жыве былы амерыканскі шпіён і вязень ГУЛАГу Цімох Вострыкаў. І ты гадамі стаяў з ім у адной чарзе ў гастраноме. Старажыл мястэчка Лужкі Мікола Конан ледзь не палову жыцця правёў у Нарыльску і ў Комі. Спачатку вязнем лагераў, а пасля, калі было немагчыма знайсці працу на радзіме, рабіў на шахтах. Спадар Конан быў сябрам Саюзу беларускіх патрыётаў. Друкаваў тэкст прысягі гэтай паваеннай глыбоцкай моладзевай арганізацыі, за што ў 48-м атрымаў 10 гадоў. Я спытаўся, ці пачуваліся яны героямі. «Нічога там геройскага не было», – распавядаў мне стары Мікалай. «І мэта была, каб свабодна гаварыць на сваёй мове, вось і ўсё». Ніякіх палітычных пытанняў там не было. Гэта цяпер народ ездзіць па ўсім свеце, за граніцу і куды хоча. Тады ўсе сядзелі на месцы, нікуды не ездзілі. У вёсках ведалі адзін аднаго, і як з'явіліся рускія, адразу заўважна стала, што мы не так гаворым. Многіх слоў мы не разумелі, і спачатку дзікавата было, а потым сталі прывыкаць, а потым зусім прывыклі. Цяпер ужо ўсё, мова пайшла на спад, ніхто не гаворыць. І нікуды не дзенешся, таму што ёсць закон газону. Будуюць дом і сеюць газон, і на газоне не робяць дарожкі. Народ сам пракладае, дзе яму лягчэй. Так і тут павялося. Ва ўстановах больш на рускай гаварылі, і вось так сталі насаджаць. Дзеці прывыклі, і цяпер ужо гэта дзікім не здаецца. Вось такая была праблема. І цяпер праблема ёсць, але ніхто яе, мусіць, не зможа рашыць. Са мной разам судзілі Савіка, ён ужо памёр, а калі нас узялі, я ўжо настаўнікам працаваў у Залессі. Думаў, можа абыдзецца, не абышлося. 10 гадоў, здрада радзіме. Вось так і жылі, баяліся саветаў, баяліся немцаў, і зноў саветаў, ужо ў генах зарадзіўся страх. Людзі шукаюць, дзе лягчэй, і цяпер баяцца, я не ведаю, праўда, чаго. Смерці толькі, дык яна і так прыйдзе, і ўсё роўна, баяцца. Конанава параўнанне з законам газону, мне здаецца, ўсё ж не зусім дакладнае, бо сцежкі на тым газоне былі пазначаныя лагернымі вышкамі. «Чаго вы тут ходзіце?» — крычала на мяне одна правінцыйная настаўніца. «У нас тут выбары Лукашэнкі, Рэспублікі Беларусь!» З самай гарачай праявай любові да прэзідэнта я сутыкнуўся ў вёсцы Цялуша пад Бабруйскам. Блукаючы па вуліцы, я пачуў гармонік і заінтрыгаваны пайшоў на гукі. Карцінка адкрылася наступная. Пасярод шырокага двара стаяў столік з гарэлкай і няхітрай закусцю, на гармошцы граў падвыпіты дзед, а каля стала танчыла бойкая бабулька – таксама пад добрым шафе. Ваш пакорны слуга быў сустрэты з такою цеплынёй, быццам мяне тут чакалі ўсё жыццё. Як высветлілася, да бабы Мані, былой брыгадзіркі даярак, прыехаў з суседняй вёскі родны брат. Глынуўшы добрую чарку, стары гарманіст заплакаў па палеглым пляменніку, прычым з такім пачуццём, быццам трагедыя адбылася ўчора. Я адразу і не ўцяміў, што гарманіст бядуе ад 1944 году. «Пляменнік пагіб, паранёк, душа баліць!» Бабулька яго перабіла. «Усе там будам, у тое ўрэмя да вайны, якія мы былі, я рада была бульбіне, іво выжыла, колькі гадоў кароў даіла, 3 разы ў дзень, у 3 гадзіны ночы ўставала, во як! Я дзяцей не бачыла, як яны гадаваліся, і дзеўкі мае хорошыя, але ў Чэхію з'ехалі, во курвы, а? Стукнула дурным у галаву і паехалі. Меншая на машынах робіць, а другая уборшчыца. А я вып'ю, папляшу. Дарма што гора ў мяне, мужык ляжыць, а я ўсё роўна яшчэ кароўку трымаю, 4 сабакі, 6 катоў. Глынуўшы яшчэ, весялуха перайшла спачатку на п'яны галас, а пасля на вясёлае падвыванне. Бацечка міленькі, лепш надгаладзень, абы вайны не было, нам абы ціха. А Лукашэнка наконт гэтага змагаецца, усе на Беларусь нападаюць, ціснуць, а ён, калі кажа 5 чалавек граніцу перайшлі, усіх падыму на ногі і мала вам і зямлі, і вады будзе. Пры Лукашэнку і пяём, і танцуем, і выпіваем, і грошы дае бясплатна. Будзем выбіраць да смерці, чтоб пакуль мы памерлі, каб Лукашэнка быў. Пойдзем галасаваць, і сваякоў, і знаёмых усіх загітуем, і кошак, і сабачанят усіх буду цягнуць за Лукашэнку. Нам ніхто не трэба, толькі Александр Рыгоравіч. Я не стаў удакладняць у тым цілушоўскім двары, адкуль я журналіст, не захацеў знаёміцца з сабачанятамі, якіх цётка водзіць галасаваць. Але фармулёўку, амаль палітычны слоган «грошы дае бясплатна» ўжо не забуду. Увогуле, бачачы ў хатах партрэты Лукашэнкі Рэспублікі Беларусь сярод сямейных фотаздымкаў ці нават побач з абразамі, я пераконваюся, што Лукашэнка для ягоных вернікаў не чалавек. Гэта больш, чым персанаж з тэлевізара, калгасны супермен, які дае прачухацца ўсім гарадскім начальнікам. Аднойчы ў вёсцы Ляўкі пад старымі дарогамі 90-гадовая Марыя Васількова сказала мне наступнае: «Нас Лукашэнка адзеў голых і босых, мы ж у лапцях хадзілі, а ён нас паабуваў, усе ў боціках цяпер ходзім, мы да Лукашэнкі ў лапцях хадзілі, дзеці ідуць у школу на пляці лапцей. Я і цяпер лапаць спляту і абуюся». Марыя так доўга жыве на свеце, а Лукашэнка так доўга прэзідэнт, што стаў для яе міталагічнай фігурай. Ён і Сталін, і Машэраў, і ўся савецкая ўлада разам узятая. Таму гэта дзякуючы Лукашэнку дзеці знялі лапці, і вайну выйграў Лукашэнка, і ў космас паляцелі дзякуючы яму. І ўсё, што ёсць у жыцці добрага, звязана з гэтым імем. Але калі Лукашэнка з тэлезоркі становіцца рэальным чалавекам, то рэальнае жыццё становіцца іншым, як рабочы савецкага плякату іншы ад жывога рабацягі ці вечна вясёлая калгасная сялянка. Цікава, чаму адзінымі жывымі людзьмі на савецкіх плякатах выглядалі п'яніцы, лайдакі і хуліганы? Пра тое, як рэальнае жыццё ператвараецца ў плякатнае, маглі б расказаць людзі з вёскі Гервяты на Астравеччыне, адтуль, дзе прызямляўся Лукашэнка. У Гервятах да ягонага візіту наладзілі такую пацёмкінскую вёску, што сам Пацёмкін уразіўся б таму размаху. Ён жа толькі дэкарацыі фанерныя ставіў, а ў Гервятах зладзілі цэлы фестываль самадзейных балаганаў. Экскурсію па мясцінах высачайшага прызямлення мне зрабіў адзін асцярожны гервяцкі дзядзька. Зрабілі са школы магазын гаспадарчых тавараў, абсталявалі за адну ноч усё там: косы, сякеры ды іншае. А мужыкі ж нашы ездзяць па косы ў варняны за 14 кіламетраў купляць. Прыйшлі людзі ў гэтую краму: не, магазин закрыты пакуль. Прыехаў бацька, магазин адкрыты, зайшоў, выйшаў. Рванулі туды людзі, глядзяць, косы і сякеры ўжо выносяць, кажуць, дзе куплялі, туды і едзьце. Гэта проста часова было. Вось такое ВДНХ наладзілі. Звычайную амбуляторыю падвысілі да шпіталя. Старшыню калгаса паклалі ў бальніцу, быццам ён хворы. Ага, зама таксама туды ж, з астраўца ўрач прыехаў уколы даваць. Быццам тут бальніца, а там бальніцы ўвогуле ніколі не было. Амбулаторыя. Праляжалі і ўсё, гралі ў хворых як артысты. Сустракаць голубой верталёт паставілі шчаслівых пасялян і пасялянак. Привезли чиновников за Шмян, привезли з Астраўца, з райспажыў Союзу, з райвыканкаму. Як быццам гэта простыя людзі. Трактары старыя павыганялі ў лес, увесь лес быў трактарамі старымі застаўлены. Прыгналі новыя трактары са смургоняў, новыя трактары прыгналі за Шмян, паставілі на палях, як толькі бацька едзе, заводзяцца і кранаюцца. Якая нястомная фантазія ў раённага начальства, і лже крама з і лже сякерамі, і лже бальніца з і лже хворымі, і лже шчаслівыя і лже калгаснікі з і лже ж трактарамі. Але былі і сапраўдныя персанажы ў тым цырку, снайперы на дахах з небутафорскімі вінтоўкамі. Няўжо Александр Рыгоравіч такі наіўны, што не заўважыў усю фальш гэтага фарсу? Няўжо не прасёк танную гульню гэтых камедыянтаў? Напэўна, прасёк, калі падыгрываў ім толькі да таго моманту, пакуль яму тое не абрыдла. Былы сакратар партыйнай арганізацыі ды іншае начальства пад капельніцай чакалі, як людзі, з якімі можна пагаварыць, каб маглі адказаць Лукашэнку нешта разумнае. А ён не зайшоў у бальніцу, пастаяў і хуценька на верталёт. Так што ролю вучылі дарэмна, спектакль не атрымаўся. Настаўнік з гарадзеі Уладзімір Бруй расказваў, як у ягоным дзяцінстве ў сярэдзіне 50-х дарослыя паслалі яго купіць жытняй гарэлкі ў старой шынкаркі. Справа была ўвечары, і падслепаватая шынкарка, не пазнаўшы малога суседа, замест «якая табе гарэлка», спытала: «А ты часам не савецкі?» Які сэнс яна ўкладвала ў слова «савецкі»? Бруй кажа, што пасля ўсяго, што пабачылі людзі ад новай улады, «савецкі» само сабою азначала жорсткі, падступны, бесчалавечны. Калі ж адбылася метамарфоза, і слова змяніла свой сэнс на адваротны, ды стала азначаць нешта справядлівае, правільнае, добрае. Першасны інстынкт чалавека – страх, а глыбей – страх за сваіх дзяцей. Дарослыя беларусы аднойчы схавалі ад дзяцей сапраўдны сэнс слова «савецкі», як схавалі ў закрытых архівах праўдзівую гісторыю рэвалюцыі, сталіншчыны, вайны, а галоўнае – праўду пра тое, хто яны і адкуль. Калі нічога не ведаеш, значыць, ні ў чым не замяшаны, і маеш болей шанцаў выжыць. Не ўсім гэта дапамагло, а па праўдзе не дапамагло нікому, разнамасныя, але нязменна бесчалавечныя ўлады, якія на працягу 20-га стагоддзя панавалі ў Беларусі, ніколі не лічыліся са страхам нейкага асобна ўзятага чалавека. Страх, як і кожная прыватнасць, не быў для іх аргументам. Вось чаму ад таго, хто ніхто і ніадкуль, нават калі яму ўдавалася выжыць, не засталося нічога. А тыя, хто меў смеласць ведаць, хто ён і адкуль, нават не выжыўшы, засталіся ў памяці і расповедах наступнікаў, многія з якіх сталі суаўтарамі гэтай кнігі. Чым далей я ехаў па Беларусі, тым больш даведваўся пра краіну, настолькі непадобную да свайго афіцыйнага савецкага вобразу, што пасля кожнай вандроўкі адчуваў ягоную штучнасць і часовасць, якраз таму, што трымаецца савецкасць на страху, які ніколі нікога не ратуе. Аднойчы ён абарочваецца пагардаю да ўласнае слабасці і жаданнем самапавагі. І тады, як сказаў адзін мой бясстрашны суразмоўца, «Беларусь жывець».